اور اتوار کا دن یوم عید میلاد النبی کے طور پر تمام عالم اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے گا، اس کی نعمت عظمیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، اور ہم شکر گزار ہیں کہ رب کریم نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. آج ہم نے وہ آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی کیا اور آپ کے چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ بیان فرمائے. آپ یقین جانیے اس کے ایک ایک جملے کو ہم عنوان بنا کر گفتگو کریں تو شاید مہینوں درکار. ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرنے کے بعد ایک ایک جملے پر کچھ تفصیلی کلمات ہوں گے، وقت نے اگر ساتھ دیا تو کچھ اور تفصیل آپ کی گوش گزار کی جائے گی. سرسری طور پر ترجمہ اس کا یہ بنے گا، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے. من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے. عزیزن علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے حبیب اور رسول پر جو تمہارے پاس جلواگر ہوئے بہت گرا. یعنی تم کسی صعوبت یا مصیبت میں ہو تو ہمارے حبیب پر یہ گرا گزرتا. حریصن علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور سارے جہاں کے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر تشریف لائے. یہ اس کا ہم نے لفظی اور مرادی معنی بیان کیا. اب اس کی ہم صرف ترجمے کی تفصیل بیان کرتے ہیں معتبر تفاصیل کو سامنے رکھتے ہوئے. فرما لقد جاءکم رسول، یہ لفظ اس میں جو لام ہے یہ لام تاکید کا ہے. اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے، ضرور بضرور البتہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے. جب اس تنوین کو بیان کیا جائے گا رسول، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو نہایت ہی مکرم اور معظم رسول تھے وہ تمہارے پاس آئے. من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے. یہاں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ جب تمہیں میں سے آئے تو وہ بھی ہم ہی جیسے ہیں. ان میں ہم میں اور ان میں کیا فرق. اور بعض حضرات تو ان کی منہ شگافیاں یہاں تک بڑھ گئیں، کہتے ہیں ہم میں ان میں کیا فرق، خالی وہ نبی تھے اور ہم میں ان میں کیا فرق. حالانکہ یہ بات کتنی عجیب و غریب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، مستند سیرت الانبیاء کا مطالعہ فرمائیں، کسی کو کچھ معجزے دیے گئے، کسی کو کچھ معجزات دیے گئے. یعنی معجزات وہ تعداد کے اعتبار سے، لیکن جب حضور علیہ السلام کو بھیجا تو فرما یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک برہان آ گئی. برہان معجزے کے معنی میں ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اب تک جتنے انبیاء آئے وہ تو معجزات لے کر آئے، مگر ہم نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. ایک ایک بال حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، ایک ایک ادا حضور علیہ السلام کی معجزہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ من انفسکم، ہم میں ان میں کیا فرق ہے، یہ نہایت ہی خام خیالی. اب آئیے ہم اسی تفسیر کو ذرا کلام کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں، بس صرف آپ کے ذہن میں رہے، 10 لہجوں میں قرآن مجید پڑھا گیا. سب کی مراد وہی ہے. اردو میں میں اس کا ترجمہ کروں جس سے سمجھ جائیں کہ منشا اور مراد کیا ہوتی. ایک اردو ہے، ذرا یہاں آئیے، ایک اردو ہے ذرا تشریف لائیے، ایک اردو میں یہ ہے کہ ذرا یہاں آئیے اور ذرا ادھر چلے جائیں. میں قصبے کا نام نہیں لیتا کہ ناراض نہیں ہو جائیں لوگ بھی، آپ نے ہماری زبان کا مذاق کیا. بھائی ذرا یہاں آئیے، بات تو سب ایک ہے یا نہیں؟ تو اس طرح عربی میں 10 قراتیں، قرآن مجید فرقان حمید کو بھی 10 قراتوں پر پڑھا گیا، اور یہ 10 قراتوں میں 3 قراتوں پر اختلاف، 7 قراتوں میں اختلاف نہیں، جس کو سبا قرات کہتے ہیں. اور آج بھی دنیا میں کئی جگہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان میں 7 قراتیں پڑھائی جاتی. مثلا جامعہ اظہر لے لیں، ہندوستان کے بعد جامعہ لے لیں، یا پاکستان کے بعد جامعہ، ان کے پاس اس کے استاد ہیں بڑے، اس کے ماہر، جو 7 قراتوں پر پڑھاتے ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ جو قرات ہے ہماری، یہ ایک قرات ہے کہ جس پہ ہم پڑھتے ہیں اور سب اس پہ متفق. ہمارے علماء نے فتنے سے بچنے کے لیے لکھا کہ جس قرات کو ہم پڑھتے ہیں اس معروف قرات کے علاوہ کسی اور قرات پر قرآن نہ پڑھا جائے، کہ لوگوں میں غلط فہمی ہوگی کہ کوئی سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیا قرات پڑھ رہا کیا ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے، بڑی تفصیل ہے، پورے بلاد کا سفر کیا، جو بلاد عجم میں اسلام پھیلا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا. آپ سے آن کر کے کہا یا امیر المومنین، اس قوم کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا قوم ہلاک ہو رہی؟ کا ان کا وہی معاملہ نہ ہو جائے جیسے بنی اسرائیل کا ہوا یا پچھلی قوموں کا ہوا. انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مختلف قراتوں میں پڑھ رہے اور آئندہ چل کے ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرشی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زبان عربی ہے، تو آپ اس کو اس کے اسی لب و لہجے میں قرآن مجید کو لکھنے کا اہتمام کریں کہ جو حضور علیہ السلام کا لہجہ تھا. اس لیے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ جمع کیا، بلکہ اسی لہجے میں اس کو لکھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس لیے ہم اور آپ اسی پر کرتے ہیں. میں ایک دو مثالیں میں نے اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں مر ربکم، یہ رے پر ہم تجدید لگاتے ہیں، عرب والے اس کو من ربکم پڑھتے ہیں، مر ربکم نہیں پڑھتے. تو کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی کر رہا، ان کی قرآن یہی. مصریوں کو دیکھا کہ وہ پورے 7 لہجے میں، کبھی کہ ان کے ماہر ہوں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو 7 قرآنوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک قرآن یہ، قرآن یہ ہے. کوئی ان پڑھ آدمی ہو تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ کس لب و لہجے میں آئیے. اب ان سب کو صرف اس لیے سمجھایا کہ کہیں ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی پیدا نہ ہو جائے جو ایمان جانے کا سبب بن جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی استاد ہیں. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند جو ہے، وہ سند میں حضرت عبداللہ ابن عباس، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد کے شاگرد تھے. حضرت حماد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم نخعی کے شاگرد، اور حضرت ابراہیم نخعی حضرت علقمہ حضرت اسود سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور حضرت علقمہ حضرت اسود یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، تو ہم احناف کی سند میں بھی اہل سنت جماعت کے حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیریں اٹھائیے تو اس میں آتا ہے کہ آپ اس کی قراءت یوں کرتے تھے کہ من انفسکم، یہ جو فی ہے ہم پڑھتے من انفسکم اور وہ قراءت کرتے تھے من انفسکم، جب یہ من انفسکم کہا جائے تو معنی یہ دے گا کہ تم میں سے آئے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جنات یا فرشتوں میں سے رجال الغیب میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا بلکہ انسانوں یہ تم میں سے آئے، حضور کے والد ماجد ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضور کے والدہ ماجدہ جن کا نام حضرت آمنہ ہے، تو یہ تم ہی لوگوں میں سے آئے کا مطلب یہ انسان ہیں، فرشتوں میں جنات یا رجال الغیب سے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا بلکہ تم میں سے آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قرآن پر اسے تلاوت کیا جائے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو ترجمہ کیا دے گا، یہ کیا ترجمہ ہوگا، اے لوگوں بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہایت ایک معظم مکرم رسول تشریف لے آئے، من انفسکم یہ انفس جو تم سب میں نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائے، جو تم سب میں نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائے، ابھی تم اس آیت کا وضاحت ہی کر رہے ہیں، شاید یہ بھی مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ ہے، شاید کہیں اسی میں وقت پورا نہ ہو جائے، اب جب یہ انفس یعنی جو تم میں نفیس ترین تھے وہ تشریف لائے، اب اس کے ترجمے کی طرف جائیے، یہ انسان کا جو چھ فٹ کا بدن ہے آپ اس پر غور کریں، اس میں سب سے انفس سب سے نفیس ترین، انفس کا معنی کریں سب سے نفیس ترین چیز آدمی کے چھ فٹ کے بدن میں کیا ہے، یہ آپ اپنے بدن کا محاسبہ کیجئے، آپ کہیں کہ آنکھ بڑی بڑی نفیس ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا جس کو ہم کہتے ہیں ناظر، یہ جو کالا پانی ہے یہ ایک اسپاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، مگر یہ کتنا چھوٹا سا نقطہ ہے، اس میں ہم کتنی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، اور چاروں طرف سب دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھنے کا کتنا آلہ، ایک بالکل نقطے کے برابر، بالکل نقطے کے برابر، آپ کہیں گے کہ سب سے انفس اور سب سے نفیس چیز آنکھ ہونی چاہیے، میں کہوں گا نہیں، آپ کہیں گے اچھا یہ اعضا جو ہیں ہاتھ پیر جس سے ہم چلتے ہیں جس سے کام کرتے ہیں اس کو نفیس ہونا چاہیے، یہ انفس ہے، میں کہوں گا نہیں، آپ کہیں گے اچھا یہ آدمی کا جو دل ہے یہ چونکہ تمام بدن کا مرکز ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جماعت صحابہ تمہارے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا، اور وہ اگر مریض ہو جائے، وہ اگر مفلوج ہو جائے، وہ اگر خراب ہو جائے تو پورے بدن کو خراب کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ یہ جو اللہ ہو کی ضربے لگاتے ہیں، حق اور ہو کی ضربے لگاتے ہیں، یہ دل کو چمکانے کے لیے، دل کو آئینے کے لیے، آئینہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا، یہ اگر مفلوج یا بیکار ہو جائے پورے بدن کو مفلوج اور بیکار کر دے گا، اور اے جماعت صحابہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے، تو آپ کہیں گے کہ دل سب سے نفیس ہے، میں پھر بھی کہوں گا کہ نہیں، آپ کہیں گے چلیے دماغ سب سے انفس ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دماغ اور ان صلاحیتوں سے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے، ایسی چیزیں مارز وجود میں آ رہی ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایک فرض کیجئے سمجھنے کے لیے 100 سال پہلے ایک مرے ہوئے آدمی کو اٹھا کر کے کہو آج کل کے تمام چیزوں کے بھائی اب تو ایسا ہونے لگ گیا، وہ تو کہے گا بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، یہ کیا چیزیں یہ ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے، ایسی ایسی چیزیں مارز وجود میں آ گئیں کہ عقل انسانی حیرت زدہ، آپ کہیں کہ دماغ جو ہے اس کو سب سے نفیس ہونا چاہیے، میں کہوں گا نہیں، پھر آپ کہیں کہ سب سے نفیس چیز کیا ہے، دیکھیے آدمی کے پورے بدن میں سب سے انفس اور سب سے نفیس ترین چیز ہے جان، اب مجھے بتائیے آدمی میں جان اگر نہ ہو تو آنکھ کام کرے، آدمی میں جان اگر نہ ہو تو دماغ کام کرے گا، آدمی میں جان نہ ہو تو دل کام کرے گا، آدمی میں اگر جان نہ ہو تو اس کے اعضا کام کرے نہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ آدمی کے بدن میں 6 فٹ کے سب سے انفس اور سب سے نفیس ترین چیز ہے جان. جب یہ پتہ لگ گیا کہ سب سے نفیس ترین چیز جان ہے، اب آیت کا ترجمہ کیجئے تو اور لطف آئے گا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآن من انفسکم، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بتحقیق اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم گویا تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی. یہ رسول کیا ہے کہ گویا تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی ہے. اب ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو اگر جان کہا گیا تو ایک اور آیت سے ہم فائدہ اٹھائیں. فرما ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم من انفسهم. اس کا معنی کیا کیا؟ بعضوں نے معنی یہ کیا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب تمہید ایمان میں اس کا ترجمہ یہ کیا، اے لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جان کے مالک ہیں، تمہاری جان کے مالک. اور ایک ترجمہ کیا ہے، اولا، اولا بمانے اقرب ہے، تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم. اے ایمان والوں، ایک تو یہ کہ یہ تو گویا تمہارے تو گویا تمہاری جان اور تمہارے اولاد سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے، اور ایک ترجمہ ہوا اقرب، یعنی یہ نبی تمہارے پاس جو آئے ہیں گویا تمہاری جانوں سے زیادہ بھی تم سے قریب، تمہاری جانوں سے زیادہ بھی تم سے قریب. اور جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اس ترجمے کی کچھ خوشبو ہمیں ملتی ہے. یہ جو فرمایا کہ اولا بمانے اقرب ہے، حضور علیہ السلام تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہیں، تو تائید میں ایک اور آیت سن لیجئے جو ہم نے تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تم کسی مشقت میں ہو تو ہمارے نبی پر گراں گزرتا. کیا مطلب؟ حضور کا غلام دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی قریے میں ہو، کسی بستی میں ہو، اگر اس پر کوئی صعوبت یا مصیبت آئے، اذیت آئے، بیمار ہو، پریشان ہو، تو ہمارے آقا کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. عزیز علیہ ما انتم، تو ان کو اس کی خبر ہو جاتی. بھئی جب خبر ہوتی تبھی تو ان پہ گراں گزرتا، جب خبر ہوتی تبھی تو ان پہ بار گزرتا. اور اس کو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اب شیر میں اس کو بیان کیا، اور اس کا معنی یہ ہے، فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی امتی فریاد کرے اور حضور علیہ السلام کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ بدن کو جیسی کوئی تکلیف پہنچے گی جان کو خبر ہو جائے گی. آپ کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے گا اف کریں گے، جان کو خبر ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی، ایسا نبی ہم نے بھیجا کہ تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی. اب ایک اور تفسیر کی طرف آئیے آپ، وہ یہ ہے کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف، جب آدمی اللہ تعالی اس بھیانک جرم سے بچائے، جب آدمی حالت زنا میں ہو اس سے ایمان نکل جاتا، جب تک اس بدکاری کا ارتکاب کرے اس سے ایمان نکل جاتا. اور ایک روایت میں خدا نہ خواستہ، ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ، جو آدمی شراب پیے جب تک وہ حالت نشہ میں اس سے ایمان نکل جاتا. اللہ اکبر، اللہ تعالی ان لانوں کو سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. بدکاری حالت نشہ میں ایمان اس سے نکل جاتا. علماء اس پہ بحث کرتے کیا مطلب ہوا ایمان نکل جانے کا، وہ بےمان ہو گیا، کیا وہ کافر ہو گیا؟ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ شراب پیئے ایمان نکل گیا، جب ہوش میں آئے تو تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے. کوئی بدکار اور بدکاری کے وقت میں ایمان اس سے نکل گیا جب ایمان نکل گیا اب چاہیے کہ جب وہ نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد بیٹھے اب تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے کہ ایمان تو اس سے نکل گیا تاکہ وہ لوٹ آئے. علماء نے اس کی بڑی پیاری توجیہ بیان کی، یہ فرمایا، یہ جو فرمایا گیا کہ حالت نشہ میں اس سے ایمان نکل جاتا یا بدکاری کے وقت میں ایمان اس سے نکل جاتا، اس کا معنی ایمان نکلنے کا نہیں، اس کا معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی توجہ اپنے غلام سے ہٹ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اپنے اس غلام سے ہٹ جاتی ہے جس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا. سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ جس مرد مومن پر حضور علیہ السلام کی نظر کرم ہے وہی مسلمان ہے، اور جس سے حضور کی نظر کرم ہٹ جائے سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور حضور کا نظر ادھر سے ادھر پھیرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں. میں اس کو مزید، کیونکہ وقت کم ہے، میں اس کو مزید تقویت کے لیے آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں. حضور اگر کسی سے منہ پھیر لیں تو کیا حال ہو، یہ دیکھیے. اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. ایک تخمینہ، یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس میں عوام کو الجھانا مقصود نہیں ہے، بڑے اس میں اقوال ہیں، بڑی نزاکت سے گزرنا پڑتا. حضور علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی، پہلے آپ دو وقت پڑھتے تھے، شب معراج نمازیں فرض ہوئیں، 5 نمازیں ہو گئیں. پھر نمازوں کی تعداد علماء محدثین نے حضور کے عمل سے تخمینہ لگا کر بیان کی کہ بھائی فجر میں 2 فرض ہیں، 2 سنت ہے، ظہر میں 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، عصر میں 4 فرض ہیں، غیر موقعدہ سنتیں پہلے 4، اسی طرح مغرب میں 3 رکعت فرض ہے اور اس کے بعد 2 سنتیں، عشاء کی نماز کے بعد پہلے جو 4 سنتیں غیر موقعدہ ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنت ہیں اور 3 اس میں واجب الوتر ہیں. یہ علماء نے حضور کے عمل سے تخمینہ لگا کر یہ قیامت تک کے لیے احکامات لکھ دیے کہ جس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے نماز کی ادائیگی کا سامان جو ہے وہ فراہم کر دیا. اور اس کی نص یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. آپ یقین جانی، اگر یہ فرما دیتے تم ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، شاید ہم کوئی بھی اس تخمینے پہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس پیمانے پر کوئی بھی پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن فرمایا کہ تم نماز پڑھو کیسے، جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو حضور علیہ السلام کی اس طرح نماز پڑھتے، تو علماء نے، مجتہدین نے اس کے راہیں متعین کر دی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقعدہ ہے، یہ سنت غیر موقعدہ ہے، یہ نوافل ہیں. اسی طریقے معراج شریف کی شب جب نمازیں فرض ہوئیں تو 5 نمازیں رہ گئیں مختلف، جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، 5 نمازیں رہ گئیں. تو آپ جب نماز پڑھتے حرم شریف میں، چونکہ واقعہ معراج مکہ کا، تو مکہ میں کیسے نماز پڑھتے؟ ظاہر ہے مکہ میں، تو حرم شریف میں نماز پڑھتے. آپ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ بعد میں، حضور علیہ السلام ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ میں نماز پڑھتے، سامنے تو کعبہ ہوتا. یومن آدمی کے ذہن میں آتی یہ بات. اس کی تفصیل اصل میں یہ ہے کہ قبلہ تو آپ کا بیت المقدس ہی ہے، تو آپ اس طرز پر کھڑے ہوتے، سامنے تو قبلہ ہی ہوتا مگر آگے بیت المقدس ہوتا. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے کعبے کے سامنے کہ بظاہر سامنے تو کعبہ ہوتا لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ حقیقی معنی میں بیت المقدس کی طرف ہوتا. جیسے آج ہم یہاں کھڑے، ہمارا رخ تو ادھر ہے مسجد کے محراب اور دیوار قبلہ کی طرف، اور حقیقت ہماری مراد کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا رخ ہے. حضور نے مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے یہاں نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد جب مدینہ شریف حضور نے ہجرت فرمائی تو تمام عمرہ کرنے والے حاجی حضرات یہ منظر دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. ایک مسجد ہے جو مشہور ہے، مسجد قبلتین، اس کو صحیح معنی میں کہا گیا زو قبلتین، زو معنی وٹ، دو قبلوں والی مسجد اس کو کہا جاتا. حضور علیہ السلام جو ہیں وہ زو مسجد یا زو قبلتین میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے دل میں خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ قبلہ ابراہیمی بن جائے، یہ دل میں خواہش، یہ چار رکعت والی نماز. اب وہاں جا کے لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے جماعت ہوتی ہوگی، تو میں اس کا جغرافیہ بتا دوں آپ کو. اب تو وہاں کے لوگوں نے وہ بورڈ بھی ہٹا دیا. آپ اگر ادھر قبلے کی جانب کھڑے ہو مسجد زو قبلہ تین، پہلے جب حضور نماز پڑھتے تو قبلہ ادھر تھا، بالکل مد مقابل پوش کی طرح ادھر حضور نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی تحویل قبلہ نہیں، دو رکعت نماز پڑھ لی اور صحابہ کرام علی مریدوان کی سب بندی ہوئی اور کیجیے. اب کیا ہوا، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور کا چہرہ بار بار پر آسمان پر اٹھ رہا، پھر نیچے، بار بار آسمان پر اٹھ رہا پھر نیچے کر رہے. لیجیے جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ فرما لیں، لہذا اب ہم تحویل قبلہ کرتے ہیں. کیا آیت نا، فلا نولینک قبلۃ ترضاها، میرے حبیب اور کیجیے ترجمے پر، تم اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر لوگ تمہیں مشورہ دیتے، تم اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تمہارے احباب اور صحابہ مشورہ دیتے، ایک ایک چیز پر غور کیجئے تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جا اور ایمان تازہ ہو جا. فلا نولینک قبلتم ترضاها، میرے حبیب تم اپنا چہرہ ادھر کر لو جس پہ تم راضی ہو، جس پہ تم راضی. اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام کیسے گھومے، لوگ وہاں جا کے چکراتے ہیں کہ جغرافیہ سمجھ میں نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام نے منہ ادھر کیا اور صحابہ کی سب سے چیر کر کے ایسے آگے حضور کھڑے، تمام صحابہ کرام علی مریدوان حضور کے پیچھے سب کے سب گھوم گئے. اب قبلہ ابراہیمی یہ مستقل قبلہ ہو گیا. آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں ہوں، کہیں بھی جائیں، آپ جہاز میں ہو، پانی کے جہاز میں، ریل گاڑی میں، اپنی گاڑی، آپ کو ہر وقت نماز کے وقت میں اور اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلہ ابراہیمی کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف کرنا. اب یہ بھی انتظام حضور نے فرما دیا، بھئی آپ سفر میں ہیں جنگل میں، یہ اللہ کا کرم پیارے مصطفیٰ کی عطا. بھئی مولانا صاحب یہاں تو پتہ ہی نہیں، نہ کمپاس ہے نہ قطب نما، کدھر ہے قبلہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. ہمیں فرمایا گیا اور مسائل کی کتابوں بل استعار یہ مسائل موجود ہیں کہ اگر قبلہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہو تو غلامان مصطفیٰ پر حضور نے یہ کرم فرمایا. اب یہاں کھڑے ہیں، پتہ نہیں قبلہ کہاں، نہ آپ جغرافی کو جانتے ہیں، نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورج کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف قبلہ ہے. تو سرکار کے ارشاد کی روشنی میں علماء نے لکھا، جدر تمہارا دل مانے ادھر مسلح بچھا کر نماز پڑھ لو، جدھر تمہارا دل ٹھکے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تحری کرنا، بغیر تحری کی تو نماز نہیں ہو. یعنی تحری کا مطلب یہ کہ دل کا ارادہ گانٹھو، دل کا ارادہ باندھو کہ اس طرف قبلہ ہوگا اور اس طرف مسلح بچھاؤ اور نماز پڑھ لو. اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت پوری ہو گئی، اب دل میں خیال آیا شاید قبلہ ادھر ہوگا، آپ کو چاہیے پھر فوراً ادھر گھوم جائیں. اب دل میں پھر خیال آیا دو رکعت ہو گئی، شاید قبلہ ادھر ہوگا، فوراً ادھر گھوم جائیے، ایک رکعت یہاں پڑھ لیں. پھر دل میں یہ ارادہ بندھا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف ہوگا، آپ اس طرف منہ کر لیں، آپ چاروں طرف چاروں رکعتیں الگ الگ پڑھیں. ایک آدمی آئے کہے صوفی صاحب کہاں گول گھوم رہے ہیں بھائی، آپ قبلہ تو اس طرف تھا، اب کیا کرے گا جب قبلہ متعین ہو گیا، کیا نماز کا ارادہ کرے گا؟ علماء فرماتے نہیں، نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ پیارے مصطفیٰ نے مومن کے دل کو قبلہ بنا دیا کہ جدھر آپ کا دل ٹھکے، جدھر آپ کا ارادہ بن جائے اس کو کہتے ہیں تحری، اور تحری کر کے جب نماز پڑھ لے، کوئی آنے کے بعد کہے ادھر تو قبلہ نہیں جدھر آپ منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، نماز لوٹائیں گے نہیں، نماز ہو گئی. یہ تفصیل میں نے اس لیے کی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے. اور دوسرا مقام مصطفیٰ سنیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان صحابہ کرام علی مریدوان کے صدقے ہمیں بھی حضور کی اطاعت کا وہ جذبہ عطا فرمائے. کسی کو معلوم نہیں کہ نماز میں کیا ہونے والا، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ شاید یہ وہ وقت ہے تحویل قبلہ ہو جائے، اور دیکھو تم یہ سب ذرا یاد رکھنا، اگر میں نماز میں گھوما تو تم بھی گھوم جانا، بھائی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. اچھا اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، جیسی تحویل قبلہ ہوئی آپ صف میں سے نکلے اور ادھر منہ کر لیا، بالکل اس کے برعکس جب منہ کیا تمام صحابہ کرام گھوم گئے اور حضور کی طرف منہ کیا، بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا یا نہیں؟ حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت کچھ بھول گئے، اور علماء نے اس کو جائز رکھا کہ بھول تو حضرت آدم علیہ السلام سے گھٹی میں پڑ گئی، انبیاء بھی بھول سکتے ہیں، ان سے سہو ہو سکتا ہے، البتہ غلطی یا گناہ ان سے نہیں ہوتا، اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد وہ معصیت اور گناہ بالکل عزیزان گرامی محفوظ نہیں بلکہ معصوم ہیں، سب معصوم ہیں انبیاء کرام کسی گناہ سے. تو اب بھول ہو گئی، کوئی دس آدمی ادھر ہی رہ جاتے، دس آدمی ادھر گھوم جاتے، فرسیجے اگر 40 ہیں تو کم سے کم اس میں سے 20 ادھر ہی رہ جاتے، 20 کا منہ ادھر ہو جاتا، مگر سبحان اللہ ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ جہاں حضور نے رخ دیا ادھر ہی سب نے اپنا رخ کر لیا. معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جس طرف رخ مصطفیٰ ہے اسی طرف حق ہے، حق ادھر ہے جدھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو بھی سہو نہیں ہوا کہ شاید حضور بھول گئے، کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد حضور سے دریافت کر لیں گے، نہیں، بغیر تردد کے صحابہ نے اپنے رخ جو ہیں وہ ادھر کر لیے کہ جدھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہے. یہ ان کی بزرگی، یہ ان کی اطاعت، یہ ان کی فرما برداری کا معاملہ. اور ہمارے جیسے لوگوں کا معاملہ مولانا روم نے یوں بیان کیا ہے، ایک مولانا کسی دیہات میں گئے، ان سے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوتی ہے نماز؟ مولانا نے سمجھایا کہ نماز یہ ہوتی اور نماز سے پہلے وضو کیا جاتا. اچھا انہوں کا وضو کیسے کیا جاتا؟ یہ ٹونکے اور نلکے تو تھے نہیں، مولانا نے لوٹے منگائے، لوٹے منگانے کے بعد کنویں میں سے پانی لیا، کنویں میں سے پانی لینے کے بعد کہا دیکھو جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم بھی کرنا. بس مولانا نے کلی کی، دانت مانجے، ہاتھ دھوئے، یہ ہاتھ ناک میں پانی چڑھائے، منہ دھوئے، منہ دھوتے وقت کئی مولانا کا لوٹا کنویں میں گر گیا، تو تھارے وہ اتنے زیادہ تھے وہ سمجھے یہ بھی وضو کا حصہ ہے، سارے لوٹے اٹھا کر کنویں میں ڈال. ارے مولانا کا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جیسا ہم کریں ویسا کرنا. معلوم ہوا کہ میرا آپ کا مقام اور ہے، انبیاء کا مقام اور، ان سے اس معاملے میں خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوتی. تو تمام صحابہ نے ادھر رخ کر لیا کہ ادھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو. آپ کہیں گے مولانا گفتگو تو آپ کچھ کر رہے تھے، یہ بیچ میں ادھر ادھر کہاں بیٹھ گئے؟ یہی تو آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ تفصیل کیوں بیان، کس لیے بیان کی؟ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی حالت نشہ میں اس سے منہ پھیر لے، ایمان گیا. کیا کہا؟ ایمان نکل جاتا ہے، اس نافرمان اس بدبخت سے نظر مصطفیٰ ہٹ جاتی ہے. ارے پیارے مصطفیٰ کی نظریں، میں حضور کی نظر بیت المقدس کی طرف ہے تو آج بیت المقدس قبلہ، اور جب نظر مصطفیٰ بیت المقدس سے ہٹی اور بیت اللہ شریف یعنی کعبہ ابراہیمی قبلہ ابراہیم کی طرف آئے، وہ کعبہ بن گیا، حضور علیہ السلام کعبے سے اپنی نگاہیں موڑ لیں تو قبلے کو بدل دیتے، اور کسی مسلمان سے نگاہیں پھیر لیں تو وہ مومن کیسے ہو سکتا؟ معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جس پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم. اگر تفصیل جاننا چاہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت کا رسالہ خالص الاعتقاد الگ سے زمان قدیم کا چھپا ہوا ہماری فائل میں موجود ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب جو نئی فتاوی رضویہ چھپی 32 جلدوں میں، یقیناً وہ رسالہ اس میں بھی آ گیا ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کئی مشائخ کے اقوال نقل کیے کہ ہم دن رات ایسے گزارتے ہیں کہ گویا ہم پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے اور حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے. وہ فرماتے ہیں ورنہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ کچھ دیر کے لیے بھی ہم دربار مصطفیٰ سے غائب ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے. اس کے جزیات، بزرگان دین کے اقوال، یہ آپ امام اہل سنت کا رسالہ خالص الاعتقاد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو اس کا ایک جز آپ کے سامنے صرف بیان کر دیا. اب آئیے، ٹائم پورا ہو گیا، میں نے ترجمہ یہ کیا لقد جاؤکم رسول من انفسکم، یعنی گویا اے ایمان والوں بتحقیق تمہارے پاس ہمارا حبیب آیا، اور گویا جب تم ہمارا حبیب آیا جو نہایت مکرم موزن ہے اور من انفسکم یہ وہ ہے کہ گویا تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی. معلوم ہوا کہ حضور کائنات کی جان ہے, حضور یہاں کی جان, حضور وہاں کی جان ہے, اور ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے وہ تو ایمان کی بھی جان ہے. جو دلائل جو تقریر ہم نے کی اس کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے وہ تو دنیا کی کائنات کی جان ہے, وہ تو ایمان کی بھی جان. اسی ایمان کی جان کی آمد کا ہم جشن مناتے ہیں, اسی ایمان کی جان کا ہم عزیزان گرامی یہ یوم مناتے ہیں, یہ شب مناتے ہیں, ان کی تعریف ان کی توصیف یہ بیان کرتے ہیں. اور جو کچھ میں نے تقریر کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ایک روبائی میں اس پوری تفصیل کو بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی قبر رحمت و رضوان سے بھر دے. ایک گھنٹے کی گفتگو اپنے شعر میں بیان کر دیا. فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. وما علينا إلا البلاغ.